بسم الله الرحمن الرحيم. وجينا لمنيزي مونغو مينجو رحمة مونيكو رحمو. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. Amri ya Mwenyezi Mungu itafika tu, basi msihimize, ametakasika na ametukuka na wanaomshirikisha nayo. Yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi ala man yashau min ibadihi an anziru. أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ. Wateremsha malaika na roho kwa amri yake juu ya mtakaye katika waja wake, ili nyinyi muonye kwamba hapana Mungu ila mimi, basi nicheni mimi. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ameziumba mbingu na ardhi kwa haki, ametukuka na wanayoshirikisha. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Amemuumba mtu kwa tone la manii, naye mara amekuwa mshindani dhahir. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Na nyama hoa amekuumbieni, katika hao mna vifaa vya kutia joto na manufaa mengineyo, na baadhi yao mnawala. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Na wanakupeni furaha pale mnapowarudisha jioni na mnapowapeleka malishoni asubuhi. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Na hubeba mizigo yenu kupeleka kwenye miji msioweza kuifikia ila kwa mashaka ya nafsi, hakika Mola wenu mlezi ni mpole na mwenye kurehemu. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Na farasi na nyumbu na punda ili muwapande na kuwa ni pambo, na ataumba msivyovijua. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Na ni juu ya Mwenyezi Mungu kuelekeza njia, na zipo njia za upotovu, na angelipenda angelikuongoeni nyote. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Enyi washirikina, kuweni na yakini kwamba aliyokuahidini Mwenyezi Mungu kuwa yatakuwa siku ya kiyama yapo karibu kutokea bila shaka. Basi msifanye maskara kwa kuyahimiza yatokee. Mwenyezi Mungu ametakasika na kuwa na mshirika wa kuabudiwa badala yake, na hiyo miungu mnayomshirikisha naye haiwezi jambo lolote. Mwenyezi Mungu huteremsha malaika kwa yanayokuhisha nyoyo katika wahi wake, ndiyo hiyo roho.